Cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Cent quatre punt sis. L'acompanya. Ràdio Cornellà. Esta segunda hora damos ya benvida con esta muiñeira de Sampaio. Ponte de Sampaio, sí. Ponte de Sampaio. Ao noso contertulio de hoxe a tarde, que xa fai un tempo que non podíamos falar, comentar con él, porque, bueno, diversas causas. Boas tardes, Paco. Boas tardes, sí, diversas causas por non botarvos a culpa, por non chamardes. Tamén é certo. Tamén é certo, pero escoita. Pero oye, eu alguna... queremos disculparnos e puxemos unha peza de música, bueno, interpretada guapa, por un grande pianista. Un grande pianista, Javier Otero. Oh, mi pianista ten que ser, se fora outra cosa non creo que tocara. Sempre tes unha na recámara algunha, si sí, señor. Escoita, se vouche chegar, dar unha sorpresa. Se de... talador de árboles, non creo que tocarás. Si, sí, teria os dedos diferentes. Pero bueno, é moi hábil eso de, por diversas causas, no, por non chamar. Tamén é certo, pues, si pensando, outras, pero bueno, entra, escoita, pero entra dentro do posible. Eu dixen no, diversas xa, causas, unha delas esa, por non chamar. No, pero tú lo dices. Pero ese es una de las. Hay alguna más, ¿eh? Bueno, alguna más. Bueno. Bueno, ¿cómo estás? Muy hábil. Moitas gracias. Escoita, nós temos o privilexio de ter na nosa humilde emisión a un grande da radio, Agora toca a pelota. Non toca a pelota, toca a realidade. Eu teño que describir a realidade. Tú, o señor Paco Rivas é un grande da emisión en Galicia, posto que a altas horas de la madrugada todos os martes el señor se pone a emitir e ademais a dar peroratas nocturnas, non? Sí, señor. Sí. Recordando bellos tempos, alá cando empecé eu por os anos 80 e tantos na Radio Galega con Marcial, Penseño. Para mí é os luns, o que pasa é que Marcial sempre dice que é martes, para min é luns hasta que amence. Claro. Que coño, tanta historia, como pasa as 12 da noite, martes. Sí, bueno. É as 0 horas que día é. As 0 horas que día é, claro que sí. Que día é. Bueno, eu quero darche unha sorpresa, a ver si é posible disculparme así, entre comillas, a pesar da lavazada que me deches ao comezo. Boas tardes, José. Boas tardes. Hombre. Non sabías ti esa sorpresa. O ex-alcalde. Mírete con os teus olliños como punta de alfinetes. Como punta de alfinetes, que deuche para toda a vida, Esto toda a vida queda aí. Non conquistaste ninguna dicindo iso. Bueno, algunha se arrimou, seguro. Que va varias. Que va varias. Pero sabes que pasa? Que depois dan ya volto ao alfinete. Entón non entra. Bueno. Quero dicir que non entra no... Metafórico ou que? Non, digo que non entra no ollal. Que non entra. O alfinete sempre se vai no ollal. Bueno, o alfinete non vai no ollal, por qué? Porque dicen ya alfinete a cualquier cosa que se cola na solapa da chaqueta. No, alfinete é un alfiler. Ah. O alfinete é unha cosa que fire. É un alfiler, por eso ten a cabeciña que fire como ten a cabeciña. O sea, que un como, cu... como a... Como se chama? Que temos no centro do ollo, iris, ou como... Sí. A miniña. Puntas de alfinete. Se sabes que cando o demo vai para Ferrol, vai cagado de alfiler. Para clavar, non coas mulleres. Non cantabas eso de pequecho. Non cantabas de pequerrecho? De pequerrecho cantabas moitas cousas parecidas, sí. Non, nos aquí cantabámoslo, Ah, claro, porque Os da mariñas son des así. Eses días que cantaba o sol e veñen as rayolas, non sabes? Sí. Que chove e ven unha rayola, chove unha rayola. Decir, cando chove, canto o sol, vai o demo pa Ferrol, carga viño de alfileres para que lo vayan. Cuál, mulleres? Cantabamos así. Sí, porque sempre está ricanse. Cando vengo o sol, está ricanse na praia. Claro, por eso xa sei poeta, pois xa facíamos rimas con tres anos. No sé, claro. Alfileres, mulleres. Moi ben. Entonces, bueno, pois, eu quería dicir a Paco, quería dicir que a pesar de unha distancia de tempo que hubo que non nos comunicábamos, non? A miña distancia hacia Paco era moito máis corta que a de Paco hacia min. A ver se me explico ben. Explícate ben, iso de prestas e malentendidos. Sí, pero... Explícate ben. Eu me explico. Porque eu todas as noites, ás 3 da mañá, estou con Paco. Ah. Os martes. Sí, pero di el que non... Ademais, Paco, pensando en ti. Pero él di que non é martes, que son as 0 horas. Solo. Un día como te ha desperto e de entrevidir eu aí, porque podes chamar por teléfono, non? Sí, en directo, claro. Ah, pois, pues, xa chamarei eu. Chamas ás 3:30, dixe, quero entrar desde Barcelona. Está. Muy bien, sí. Pa en medio, hombre, Marcial é o que está deseando. Marcial. Ah, pois. Pues. Xa o fixeramos unha vez, non sei se fora con Xosé, se con alguén. Con Xosé, sí, me parece. Sí, chamei teu cando estabas facendo un programa tamén de poesía, non? Exactamente, estaba eu en directo en a Radio Galega e chamaras tú que ibas conducindo no coche. Sí, porque viña de Camiño de Galicia, me parece, sí. Algo así fora, sí. Sí. Ainda non chegara a ser, que digo, casi que non, alcalde. Pois a o sea, iba no coche, pero a carreira non foi larga. Bueno, pero eso, mais vale. Teño que acabar o teléfono. Ibaste corromper. Pois me lloro así. Sí, estou mirando así todos os días a prensa por si, como están saliendo tantos casos, dice, a ver, sin enterarme. Ningún debía de estar máis de 2 ou 3 anos. Non lles dá tempo así moito a enganchar a coñecer. Cando se enteran de como se funciona o tema, xa, forra. Cando dicen, vou comprar este patal, dicen, pero carallo, pero dentro de 6 meses entra outro. Sí. Entonces xa lle compensa comprar. Claro. Lle dá tempo a quentar o sillón. Claro. Eu penso que debía ser así. Sí. Bueno, ainda era mellor unha anarquía deste de historias. Sí. Eu teño moi claro, cada un que se arregle como poida. Pero hoxe día de reflexión, como é que estás pero falando de política? Me eu non reflexiono nada, que non penso moverme para pa votar por nadie. Sí, lo digo así públicamente. Pero bueno, cada un que faga o que queira. Claro. Hoxe é o día do partido, pero non exactamente de ningún partido político. Tampouco penso ver o partido. Ai, tampouco, no, o sea, que estás... Oxe, a partido en todos os sentidos, non? A partidista en todos os sentidos. No, o partido de fútbol sería convertirse en masa ver o partido, porque coa é facer todo Dios. Claro. Sí, porque ademais podendo ver cómodamente na televisión aí que vase para Portugal sin entradas, moita xente de aquí sí. De Lobios, por exemplo, alá está buscando a oportunidade de encontrar unha entrada. Sin entradas aquí van. Claro. Bueno, van como los alfinetes, me parece a mí. Van como lo bacallao. ¿A qué van? A comer lo bacallao. Pero pensé mejor otro día. Sí. Claro, pero é un fenómeno sociolóxico como pode ser a reunión das Ramblas de todas as xentes desesperadas partidas. É unha solene barbaridade que pasen estas cousas, que teña un país pendiente por un partido de fútbol cando hai 1000 cousas por que estar pendente. Sí, pero bueno, ese é outro tema. Bueno, pero mira, eu, por exemplo, os que teñen entrada moi ben, pero os que non teñen entrada, que van ali, están nunha praza e todo eso, e ao mellor hai unha revolta, eleva unhas langueiradas da mesma policía por estar en elí. Bueno, pero que o mellor que van eles é a montala. Ah, tamén pode ser. Normalmente é así, non? Provocación. Eu acordo-me antes, sí. Por lo menos, cando viñan os ingleses, se deixaban arrasado todo. Buah. Ou viñan os de non sei donde, ala. Pero bueno, os españóis somos máis... Con máis peso. Tampouco non existe rivalidade, claro. No. Os españoles non sei como son. E os galegos pois tamén somos pacíficos. Eu sei como son eu, gracias. E non sempre. E non sempre. Este home, este home está afectado pola mariña, por os ventos da mariña. E sí, entón, ele é diferente. Claro. No, eu son daqui. Claro. Así lle dixo a conserxe dun centro onde dei eu clase un día a inspección. Íbamos polo pasillo así e tal, non sei que, eu devía ser o jefe de estudios ou así, non me acordo. Seguimos así falando, e a conserxe falaba en galego, claro. Entón, a inspectora que era de Lugo, bueno, se non era de Lugo, vivía en Lugo, claro. E usted habla sempre en gallego, e por que habla sempre en gallego? E dice, e a señora, que eu son de aquí. Lógico. E desde aquela eu dixe, bueno, é tanto filólogo, é tanta historia para dar respostas e por que hai que falar galego. E aí está. Por que hai que falar galego? Porque somos de aquí. Lógico. E hai mellor, máis voltas que darte. É a mellor resposta e a mellor... A máis inteligente que escoitei na miña vida. Sí, sí, sí. A mayor sabiduría. Que pase a un filólogo, si dice eso, va a decir, Dios, qué pobreza, tengo que decir algo más. Es complicado, ¿no? Claro, entonces tengo que dar de vueltas, porque o que sé, o étimo, no sé qué, o celtas, o no sé cantos, o entergos, o sabós, o no sé nada, porque son de aquí, carajo. Claro. Sí, sí. No, y además es un compendio universal, non, das contestacións rápidas e eficaces, sí, non? Sí, o que pasa é que sabes que o mundo está tan afeito a decir parvadas. Sí. Como outro que é poesía. E tú me lo preguntas, pois pues, si eres tú, veño. Pois pues, si eres tú, ni que carallo. O volverán las oscuras golondrinas, non te jode? E non conoce ninguna clara. Claro. Sí, como non se mire por debaixo, solamente se atopa a brancura. Sí. Volverán los tricolores jilgueros, vou fazer un así. Hai alguma cousa que non sei. É porque que genialidade. Pegou a ser unha genialidade de decir volverán las oscuras golondrinas. Sí. Si volven todos os edificios paisanos de aquí desde hai 100 anos. Sí. No, pero tú sabes que o que dixera Becker iba a misa, eh? Que sí. Becker, non estou crítica, Becker gusta, me perdigo eso. Eso non é para poñelo aí como máxima, sí, porque quedou como máxima. Sí. Bueno, porque... Para que a xente nova sea capaz de imitar, non? Eu teño aí un proxecto que sairá pronto, un libriño que vai deso de tipo haiku, non sabes? Sí. Pero máis está baseado máis en... Eu vou titular algo así como Meu dito, meu feito. Sí. Pensado así en ditos e logo eu autocontéstome. Sí. Eu que sei, tipo, por exemplo, acórdome de alguna hora así de memoria. Ah, son bastantes, pero teño así, por exemplo, que sei... que mien te quiere te hará llorar. Sí. Me puño de baixo, vai mamar. Claro. Porque sí, como vai, que mien te quiere, como che vai facer chorar? É que... Se te quiere ben... Aquel outro... Te... No, pero eso, cando saia o libro, xa me lo mandarei. Se é un editor que mo publique, claro. Si non, mando volo a vos, se tes algún amigo por aí, mo publica. Claro. Pero teño outro que di... La letra con sangre entra. E poño de baixo, vai ta merda. Ese... Que rima, ademais. Sí. Entra e merda, é claro. O mismo. La letra con sangre entra. Joder, sí, pero prefiero non aprender a ler. Claro. Lógico. Eso di... pero non está moi lonxe de cando nos dicían, Non. É increíble. Non é moi lonxe esa palabra. Ou teño outro, así que cando vai pa monte, mira pa casa. Cando vai pa casa... No, cando vai pa monte, vai engurrado. Cando ven pa casa, ven estirado. Que é o Adival, non? O Adival, sí, sí. Bueno, cando vai pa monte, vai engurrado. Cando ven pa casa, ven estirado. O fugitivo da Guardia Civil. Claro, teño así moitas desas. Sí, sí. Eso é máis que haiku. Eso é reflexión filosófica. Sí, pero dicen tipo haiku. Non son exactamente haiku. Eso son haiku son reflexións, ¿eh? Sí, exactamente, sí. Haiku son reflexións. Pues hay que reflexionar sobre eso. A mí encantame o haiku. É unha forma de literatura complicada e difícil. Sí. Para mí sempre moito máis difícil o breve, ainda que o que a mí me gusta máis, entre outras cosas, porque son folgazán. Pero é máis difícil meter algo en dous versos que en 5.000. Sí, pero eso non é folgazanería, eso é traballo intenso. Claro, é moito máis... É un dos poemas que máis me gustan dos que levo escrito moitísimos. É un que ten dous versos que di así: tentei parar aquel beixo e os labios fixeron folga. Ay, unha obra completa. Esa, claro. Creo que ten que ser un poema, unha obra completa. Ten un inicio, ten un núcleo, ten un desenlace. Pero claro, hai quen necesita para decir algo, pois pues escribir tres follas. Eso ten moitísimo que estudiar, ese verso. Moito. E máis, seguro que te... bueno, seguro non. Poniéndonos a pensar sobre él, ten moitísimo máis traballo que non o dos alfinetes. Sí. A ver, eu son máis de lo bueno si breve dos veces bueno. Sí. Son máis, son máis conceptista que culteranista, pero bueno, cada un. Cada loco con su tema. Eu que digo é que a cabeza traballa. A cabeza, a milla sí. A miña, si o día que non traballe, malo. Sí, a cachola... Eso é, eso é moi importante, que miña, nos facas. Si non, o día que deixe traballar coa cabeza, non sei facer moitas cousas máis, eh? Bueno. Sei facer, pero non moito. Sí. Non moito, pero bueno, xa é. Exactamente. Xa é. Nesta conversa que temos agora así tan trivial, nese traballo, estabas dicindo que ibas a publicar unha cousa, pero tes publicadas algunhas delas que Xosé non sabe, tens que dar coñecemento. Contos de onte para contar mañá, por exemplo. Contos de onte para contar mañá, se está publicado, sí. Sí. O ano pasado publiquei este librillo que non é de poema exactamente. Foi un reto tamén mesto que é Camiñante de Ningures. Camiñante de Ningures. Sí, que foi un reto meu de escribir un tipo de literatura diferente ao que fago, non por estes colegas que teño que escriben sin rima, sin medida, sin tal. Tu fai no calquera, o sea que tamén o podes facer eu, é fixe, non? Pero é unha cousa diferente. Eu non lle chamo poesía a iso. É unha prosa poética, por decirlo así. Un experimento para que a xente saiba que ti tamén faces, eres capaz de facer eso. Eu creo que podes facer casi todo Dios. Sí. No. Todo Dios. Un soneto non pode facer todo o mundo. Todo Dios que saiba. Pero collerse palabras rimbombantes cun dicionario ao lado, empezar a escribir, parar de cambiar de renglón cando che apetece, ¿verdad? Hai moito deso. Sí. Non digo que sexa todo, pero hai moito. Mientras coido que nas tal as vaguas que parten do corazón enlamado nas nubes feiticeiras que van polo bosco tal. Eu empezo así e podo estar 4 horas. Sí. E dicen, oh, que genialidade. Que barbaridade, non? Pero, que iba a dicir eu? O que pasa depois, non entende que asinais. Hace falta unhas dosis de talento de excepcionales para poder facer poesía. Eu, por exemplo, deixo unha pista, unha forma de poder orientar hacia a poesía, e eu levo sempre comigo a Germán Hesse coa Lecturas para Minutos, pero non me sale nada. Que che debes a bibliografía? Paco Rivas. Ah, eso é unha genialidade. Sí, señor. Que un compendio de toda a obra de Germán Hesse. Está moi ben seleccionado, ademais. Eu descubrí, non hai moitos anos, eses tres. Son tres, non? Son dous, sí. Dous libriños. Unha selección absolutamente moi ben feita. Son unhas reflexións maravillosas. Son elementos inspiradores, non? Ademais, reflexiona sobre todo, sobre arte, sobre política, sobre... Bueno, sobre todo. Son, sí, bueno, Germán Hesse era un xenio, claro. Claro, basta ler unha frase del, porque son frases descontextualizadas, porque veñen de outras obras que veñen para aquí, el fai este resumen de frases por aí. Son moito millores que esas miñas de que miente quere te deixará. No, pero nunca chegaría a tentei parar aquel beijo con os labios fixerame fogo. Ay, ese é bon, eh? Sí. Ese bo. Ainda queda De ti perdidamente, acordaste? De ti perdidamente, es el título de outro libro, sí. Sí, sí. De ti perdidamente, palabras perdudas, o amor, do meu mar, amor. Ese que ese xogo de letras, porque teñen as mesmas letras prácticamente, o mar, o amor, sí. Prácticamente as mesmas letras. Entón xuguei bastante con esas dúas palabras, mar, amor. É xo constantemente. Porque as palabras perduras tamén é teu, non? Palabras perdudas, sí. Que sería a traducción hoxe, o galego medieval, palabras sería versos, e perdudas sería soltos, versos soltos. Digamos que aí metín todos estes poemas que escribín que quedan un pouco descolgados, que non fan grupo con outras cousas, encargas que me fixeron. Pues, que sei, para o día do para inaugurar a festa da feira do libro de Fot, pues escribín un aí longo, para unha malla que hai aí arriba, escribín outro, para, pues, que sei, entonces aí todos esos así soltos. Metinos nese que un día levo un cano que gracias. Palabras perdudas, ¿no? Palabras perdudas. Perdudas. Pues está mal, mal copiado, entonces, mal escrito na Voz de Galicia. No, hay palabras perdudas, palabras con V. Sí, palabras con V, es correcto. ¿No? Sería versos soltos. Palabra no galego medieval significaba verso. Perduda é solto, que non tiña rima, vaya. Sí. Porque precisamente de ese libro decía Suso Fernández, o cronista oficial de Fod, ¿no? Sí, que escribió prólogo. Ten nas tuas más un feixe de poemas dun poeta de varios registros, Paco Rismas, sí. Lingüista, brillante, rapsoda, de eso damos fenós, ¿eh? Sí. Que nos ten xa agasallado con a poesía lírica e intimista, amosas en estas composicións como o poeta do povo. Paco Rivas en plenitude. E da Mariña. É que Suso, eu hai que buscar sempre por vistas amigos dun. Como é moi amigo meu, escribe Benjamín. Claro. Sí. Pero Paco Rivas, que sepas que tens moitos amigos e que falan todos moi ben de ti. Bueno, eu intento que todo o mundo me queira ben, eso é verdade. Porque consíguelo de unha forma plena, ¿eh? Porque non vale de nada andar polo mundo queréndose mal. Non. Desde logo. Aquí hai que querer ben ou ser indiferente, punto. E ya está. A xente que non me interesa, pois nada. Deixa así. Deixala, andando. E a outra quererlle. Hombre, hai moita que tamén hai moita que hai que ser indiferente. Sí. Sí. A verdade é que, agora falando de ti, nos disfrutamos cada vez que, bueno, casi ganei no final, xa como... É que eu disfruto. Sí, como atrao coa man armada, cada vez que falamos con él sempre lle pedimos unha lectura, un versiño. Vamos ler entón, porque senón sería, xa que falei do Camiñante de Ningures... Sí. Pues ese tipo de literatura, poesía, prosa, poética, así, para que vexades que é moi diferente ao que escribo habitualmente. E xa me diredes a vosa opinión, ademais. Bueno, en principio, eu seguro que vou a disfrutar con él, porque despois volvo a escoitalo, porque grabámoslo... Este libro é visual tamén, había que mezcalo. Claro, no, quero decir que sí, porque xogo tamén cos... As palabras non van no mesmo reglón, senón que van escalonadas. O mellor, pois hai un poema onde non sei que vou, non sei que caída. E caída escribo en perpendicular. Caído. C, A, I, D, A, pero de arriba a baixo. Sí. Eu que sei que hai que tamén visualizalo. Uh-huh. Por eso digo que... Pero bueno, leo vos algo, vale? Muy ben. Si tú estás satisfeito con él, quere decir que está ben. Sí, bueno, pero non me gusta como os outros, ¿eh? Gústame moito. É meu, é fillo meu. Claro. Pero non creo que o repita. Dos outros vou repetir moitos, si poido, si me da vida. E isto non creo. Non creo, pero non o sei. Ya sabes, a vida dá moitas voltas. Nunca pensei que iba a escribir eses ditos, eses xogos de palabras, por chamarlle de alguna maneira, ¿no? Sí. Bueno, estáme gustando. Bueno. Estáme gustando como queda, porque tamén fai reflexionar. A túa creación, casi sempre as túas creacións sempre nos fan reflexionar e sempre nos fan a ver disfrutar. E despois entre nós sempre comentamos, é verdade sí. Que a poesía ten que eu sempre dicía aos meus alumnos, alumnas ou en conferencias ou en charlas cando preguntaban a pregunta parva, esa tonta de sempre, que para ti a poesía, que é unha pregunta parva de todo. Porque é moi difícil de contestar. Eu teño unha definición que Alonso Montero, que douseme con ela, dixo, dásme permiso para usala, sí, home. Que me saleu espontaneamente un día na Facultade de Filoloxía, rendo un recital, e preguntaron un alumno a pregunta de sempre. E que é para ti poesía? Xa sabes que ven, que decía tal, e dixo, mira, poesía é a hostia, en verso, claro. Sí. E quedou aí a dos outros. Jesús quedouse-me con ela. Dice, dasme permiso para usala. Sí, sí, señor. É a hostia inverso. Sí, é a hostia inverso, claro. Aí, así yo contesté. Bueno, a verdade é que a xente reaccionou moi ben porque aplaudiron bastante. Sí. Bueno, por lo menos non contestas o de sempre, non? Claro. E a parte, verdade, a poesía. No, pero que é unha genialidade, non me digas que non. Hombre. É unha genialidade, avísale moi espontaneamente, pero si sei que é verdade, a poesía é a hostia. Sí. En verso, claro. Por si non está en verso, para mí non é poesía. Isto non é poesía, claro. Para mí non. Claro. Pode ser unha prosa poética genial, sí, pero para mí non é poesía. Claro. Por eso, porque a síntese sabes transmitir precisamente eso, porque para ti é eso, la hostia. Claro, o sea, exactamente. Eu creo que Paco Rivas, xa con todo o merecimiento, en vista tamén do que se escoita a través das ondas de aquí de Galicia, que a emisora que chega a todas partes, non? É o poeta galego por excelencia. Actualmente. As dosis de poesía que recibimos algúns, por exemplo, eu, non? Son as de Paco Rivas, nada máis. Tampouco cabe nada máis. Bueno, eu estiven... Home, non me gusta nada botarme flores, pero bueno, por que non? Estivemos, creo que... Non sei se vos lo comentei a vos. No, vos non falei despois disso. Fixeron unha cousa moi guapa en Mondoñedo. Sí. O día 1 de maio, coa festa das quendas. Este de Mondoñedo é poesía. Éramos 20 e tantos poetas. Recitando, fomos recitando polo povo, e despois acabous todo, xuntámonos na tumba de Pulpeiro. Lindo. Bueno, moi ben, estuvo moi guapo. E logo o remate xuntámonos todos no auditorio, e ali cada poeta outra vez voleu a ler pues, 3 ou 4 poemiñas cada un, por tampouco tantos, liámonos desde a 1 da tarde que empezamos co xantar, e despois tal, que acabamos ás 11 da noite. Ao lado meu estaba Miro Casabella. Ah. A muller de Miro Casabella, belga. Bueno, pero fala galego, ¿eh? Levo moitos anos aquí con él, claro. Eu lín os meus poemiñas, estes que, bueno, sempre unhas poemiñas de amor e tal, así unhas... E cando acabei dixo, mire, onde podo comprar ese libro? Porque foi, aparte que me gustaron moito os teus poemas, foi o único que entendín. Claro, ese é pero é que é triste, pero é unha das cousas que están pasando hoxe, que moita xente que escribe hoxe escribe para unha élite tan retorcido escribe que non é capaz elite, de pero para a xente do pobo non escribe, a xente do pobo non entende esta xente que escribe así desa forma tan complicada. Pero baste por aí os concursos literarios e tal, e son os que gañan os premios. Aparece unha ali cun poema Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Ese sí, porque lle sona e darían o primeiro premio. Pero se non lle sonara, quedaría eliminado na primeira criba. Exactamente. De verdade. Sí. Funciona porque así. Porque coño, cosa tan simple, cosa tan sinxela. Isto fai nunca xa na aldea. É como os políticos que cando se poñen a falar e non dicen absolutamente nada, pero falan con esas frases tan estudiadas e tan... que ben fala este claro. O que pasa é que non entenden absolutamente nada, esto seguro. Poemas gallegos. Bueno. Dime. Sí, leo, si queredes. Claro. Hombre, pues, sabes, o libriño este, claro, que este libro é un todo. Non é son poemas soltos así, sino que eu aquí intentei pues facer metafóricamente, non, un camiñante que vai pues hacia ningún, hacia o final, que pues o que facemos toda a vida, non, ir hacia un final. Entón, en cada teño pues cando está pues diante da ría, cando está parado debaixo dun carballo, cando chove, cando amence, cando se deita, cando dorme, cando lle doen os pés. Bueno, pues cada un deses episodios eu vou plasmando que O que pasa, por exemplo, aquí no Mencer digo: ao despertar o ceo, follas melancolía cubren a árbore do meu peito. Diante da praia, sobre o areal, deteño a miña equipaxe. As ondas andan na procura de outro mar, fartas de ser, cansas de estar. Eras unha vez o mar, por riba do mar, azul, por boixo do mar, azul. Polo outro lado do ceo, outro mar. Hoxe andei tanto que me fixen neno. Vin outra vez o voo da voloreta. Abrinlle as miñas as ao azul do ceo. sentou su camiño aos pés dun árbore. Naceronlle pétalos amarelos nos sombreiros. Paisaxe mariña. Detivos o tempo nunha onda e a praia chorou estreliñas blancas. Pola serán, como lágrimas na choiva, chora pétalos a tarde, visto vento de suspiros, eu espido vou de equipaxe. Carta para escribir mañá. Xa queda atrás a flor do tempo. Espidos no recordo de equipaxe tan só teño. A soma do cazullo do recordo. Volvoretas de alas mortas e desexos. Ventisca. Alado vento envolvenas nas pedras. A gatuña polo corpo dos codesos, suces, queirogas, piñeiros. As pernas da equipaxe erguense da terra. Teño medo. Na fraga, cada criatura bebe ata embriagarse de aromas do orballo bello. Bebe murmurios, melodías, soños, paz, tranquilidade. Na fraga nada morre, tan só ollada do falcón morre, afogada baixo os pés da liberdade. Na fraga sentín buligar no pensamento bagullas de orfandade. Pan de beixos, humildade. E acordei. Cada pegada, cada día, achegome máis á partida. Na derradeira porta do camiño, a noite mírame cun ollar frío, como se fose eu o que mata as follas da tardiña. Na angosta entrada busco a cara do norte e a noite ensíname as pegadas. Acendo vagalumes no lindeiro da orballada e camiño caro burato mouro dos ceos. Nunca sei vai lonxe da bondo, penso. Bueno, remato, si queredes. Sí, sí, nos estamos... Hai un paro cando me digades. Pode seguir. Pode seguir, ¿no? Pode seguir, sí, pues sí. Pois sigo sí, uns sí. Pouquinhos máis logo. Veña. Piñeiral. Unha illa de piñeiros fala coas nubes. Un raiolo interpreta as súas voces. De pé, sen caderno nin equipaxe, aprendo dos ben nacidos a fala no libro aberto da paisaxe. Na faciana de equipaxe ispenso os berros azulados dun ocaso. O silencio fendes en farrapos. Os alceiros arrabuñan as enrugas da faciana avellentada dos meus labios. Tormenta. O mundo contra as rochas, luz incenta nos aromas, arroupo e equipaxe cun chapeu de alba, afinco as pernas nun pulmón de lama, saco do pensamento das vivencias tres ou catro follas e a choiva anégalle esa ollada. E, sen querelo, choro. Xermolos acoitelados de soles acesos cunha fenda de dor no lombo da alma. Enterro do día. Lumeiros entre arume camiñaban a modiño o ceo do cume da montaña. Na pariñeira do aire azuis asucados de nostalgia. No mar un cadullo de velas brancas. O azul morrendo entre cirios pola praia. Cada leito no vento, o día, non pesaba nada. Nos meus ollos, o carda noite vestiu estrelas e dúas zoquiñas brancas. Bueno, por hoxe vai ben, ou? Hoxe disfrutamos, hoxe disfrutamos. A verdade, Xosé? Está como para enmarcar todo isto. Sí. Ademais, máis tempo do normal. Outras veces solamente 30 minutiños. Segundiños ou 4 segundiños. Aquí digo todo tamén. Hoxe me dixete que me iba de subir o soldo. Sí, claro. Bueno, estamos estudiando. Esta Radio Cornellá fallo casi mensualmente, ¿no? Estamos estudiando, a dirección nos chamamos y echa varias veces para que entrara en ese... Como decía fallo un momento algo, un mundo contra rochas. Exactamente. Bueno, pues este libriño, Camiñante de Ninguno, este ten que estar a venda por aí nas librerías, ¿eh? Os outros están casi todos esgotados, pero este eu supoño que non, ¿eh? O poeta dos Ningures, de Ningures, o camiñante, ¿no? De Ningures, o camiñante de Ningures, camiñante de Ningures, que de publicou no Follas Novas. Follas Novas. Por si algunha librería que o queren pedir, se alguén o quere tal, pues está que o pidan a Follas Novas a Santiago, seguro que o teñen aínda, ¿eh? Vale. Tens que poñerte empregar eses medios tan modernos que esa, de internet e outras cousas para poder chamarte e que a xente tamén cho reclame mediante novas tecnologías. De internet, non, nada disso. No, eso teñen o tonto, o tuito, o tonto, non sei que chaman. Eso non quero nada. No. E el Facebook? Nada. No, é que sei que facendo eso, pois aínda se venden máis. Xa, pero a mí non me interesa vender, a mí interesa escribilos, que a xente que despois que, home, que me lean, a mí gustame, que a mí gusta que che lean e que che digan, oye, gustoume moito. Ou senón que non che digan nada. Claro, tampouco che van vir dicindo, oye, era moi malo. Si é malo os amigos tamén, yo digo, oye, mira, este poema a mí pareceme que che falta algo, que tal, eso tamén me gusta, vaya, pero, quero dicir, a mí... eu escribo poesía, sempre o dixen, para emocionar e sorprender. Exactamente. Solo busco iso, que a xente se emocione e se sorprenda. Non che pedir... Para iso primeiro ten que entenderme. Non che pediron un poema para o das Letras Galegas de Díaz Castro? Non che pediron? Sí, bueno, pero pedironme en actos aquí, pero non de Díaz Castro, sino... Sí, pero a mí esas cousas sustíame moito e casi sempre digo que non, porque dos días de non son nada amigo. Vale, perfecto. Non son nada amigo dos días de... Home, se me chaman dun centro, oye, que estamos facendo unhas actividades e tal... Ben, pois voulles. Pero sempre lles digo mesmo, unha vez que estou ali, isto hai que facelo, pois todos os días do ano, ou tres veces ao mes, ou cada veces ao mes, non... Un día, porque Díaz Castro, que enseña, que añecadre, Díaz Castro tamén, claro. Lógico. No, digo porque como inventaches aí un momentiño o presidente da Jesús. Jesús é o meu prologuista. Mira, prologoume De Ti Perdidamente, prologoume Entre Nois e Penorxal, prologoume... Sí. Cale outro? Cantaruxos do meu mar e outras cantigas. Agora vai prolongar outras cousiñas que teño aí. No, o mellor foi capaz de decir, che, oye, manda un poema para Díaz Castro. E entonces quero dicir que non sei se estás nesa elite. Eu tengo que decir, eu que aparezo en antoloxías, en antoloxías que Xesús pues, sacou el. Uh-huh. Por exemplo, unha antoloxía poética que é 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez. Aí aparecen dous poemas meus. Bueno, pero é que tú de Curros Enríquez, de ti, pódense decir moitas cousas, porque eres un admirado... Sí, eu admiro moito, é un dos que máis me gustan, sí. En un porco miraba a chao e decía eso de que si dou co este mundo, demo me leve, ¿no? Me leve, no, porque era unha voz crítica, era unha voz... Era un... Bueno, era un Celso Emilio tamén. En menor grau, pero era un... Para mí, mayor Curro. É un referente, sí. Pero que Celso Emilio é outro dos grandes. Pero a mí Curro sí. O que la novista o ilustre, non? Curros a mí sempre me... aparece noutra antoloxía tamén que na morte de Lorca, no centenario da morte de Lorca tamén, aí aparecen dos poemas meus tamén. Outro grande. Bueno, e agora sí que vos teño que deixar, sabes por qué? Porque teño aí ao veterinario. Vale. Porque eu teño unha familia moi grande. Moi ben. É verdade, teño 4 cans, teño 2 gatos. Algún deles está un pouco... E gracias a Deus chegan a maiores, porque teus cans teñen 12 anos, un gato ten 16 e tal, e entonces agora empezan cos achaques. Claro, lógico. Entonces cada pouco ten que vir a vervos, pero bueno. Para nós foi un placer, non sei para ti, Xosé. Para min é un unha terapia tremenda isto, non? Un disfrute. É que me aquí disfrutando de que a praia chorou as terriñas brancas. Vémonos para sábado. Vale, bueno, pois. Cando digo vémonos, sei o que digo. Sí, señor. Bueno, pois, con rollo do corazón, verdad, José? Unha aperta grandiosa. Se me recolle o teléfono aí na Radio Galega, igual unha noite destas tes unha chamada miña. Moi ben. Bueno, e eu tamén. Quero claro. Compartir. Os noites dos luns, ou como dice Marcial, dos no, martes. É dos martes porque é as 3 da mañá cuando te chama, De 3 a 4. Un aperta moi grande, moi forte para os dous. Igualmente. Ata calquera día. E moitas gracias por a túa conversa tan agradable. Graciñas, no, aperta. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Un día excepcional, moi ben. Vale. Xosé, agardo que disfrutarás con esta pequeniña... Eu creo que sí, eu creo que todos os que se estuveran escritando poden disfrutar de Paco Rivas porque é un lujo enorme poder disfrutar. Volveremos Paco, a colgalo no noso blog e volveremos a disfrutar coa súa declamación que ademais non somente se escribe, sino que ademais gusta escoitalo. Sí, precisamente por eso non é solo por o alcance da súa poesía, sino por a importancia da súa de Rapsoda, non? Sí, señor, sí. É un clásico, non? É un auténtico clásico de isto de declamar poesía. Creo que non hai outro en Galicia a ese nivel. Moitas gracias, Xosé, por acompañarnos. Muy bien, ata sábado que ven. Ata o sábado. Muy bien, hasta sábado que viene. Hasta luego. Hasta luego, que viene.